محدثاته فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، ذوقوا كتك إيمان. موضوع الله كتك فتنه في الإسلام imepewa nafasi kubwa, inakaribia kuwa kuliko maudhui mengine yote. Na hii inatokana na ukweli kwamba uwe Muislamu, uwe kafiri, uwe mushriki, huwa utakapo kuwa unahitaji mahusiano wa kikanisa. Sasa hili kukinga shari ambayo itajitokeza kutokana na kutokuwa na udhibiti, sheria ya Uislamu itakujua sana maudhui hii ya leo. Na ukiangalia kwa makini, hakuna kipengele chochote kilichopo ndani ya fikri ya ndoa ila kimeelezwa katika ukamilifu wake. Ili wale ambao watakusudia kujidhibiti katika mipaka kisheria, wao wana nafasi ya kujidhibiti kwa mafundisho kutoka ndani ya kitabu kitukufu cha Allah na kutoka katika sunna sahiha za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pamoja na ukamilifu huu, binadamu ni binadamu, hawaachi kutoka katika mipaka, na sheitani ambaye ameweka ahadi kwamba atawapoteza wanadamu baada ya kuwa ameshindwa kuwazuilia ibada hii ya ndoa, hakukata tamaa katika kuharibia ibada hii ya ndoa. Tena huenda anawaambia katika yale ambayo dhamiri yake ni mafundisho, hayo yalikuwa ni mafundisho, akatumia nafasi hizo katika kuwashambulia, wakawa katika jina la ibada, lakini hawako katika hakika ya imani. Ndugu yetu Abdulfadhi hakumfuta katika sehemu ya mwisho aliyomalizia kalima yake hapa na watu wa jana, alituzindua kwamba ataanzia katika masada ya kudumu ndani ya ndoa, uharibifu ulioingizwa ndani ya ndoa, na kiasili uharibifu huu ulikuwepo na juzi kisheria, lakini sheria kwa ukamilifu wake ilipotokana haja ya kuendelea kufanya hivyo na sababu zake zinaondoka, mlango huo ukafungwa, ukafunguliwa ule mlango wa kawaida, watu waliona kwa kawaida, ndoa ilitoka hapo ikafungwa kwa sababu sababu zake zilizofikia ulengo zilikuwa zimekwisha kufa. Lakini hawakutimani baada ya waja wa Allah, na shetani alichukua nafasi yake akawatia katika upotevu katika ndoa hii ya moto hapa. Lakini kuna changamoto moja ambayo mara nyingi huwa tukikutana na hawa mashia, huwa tunaona changamoto hiyo. Wao ni wengi wa kuzungumza muta, asili ya mafundisho ya dini, na wale wanaolingania mafundisho ya dini, njia nzuri kabisa ya kulingania ni kuonekana wewe unalingania unatufanyia kazi kile unachokilingania. Njia nzuri kabisa ya kulingania, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hivi, alikuwa ni msemaji na ni mtendaji. Sasa katika changamoto kwamba tunawapa wanasema muta, unaonaje mtu wako wa karibu kama dada yako afanye muta, ili kuonyesha kwamba hivyo kutekelezeka kila kitu. Mtu ambaye yuko na dada yako ya ulama ni kwamba wanasema mema, lakini katika utekelezaji wao tayari. Na kwa nini wana uzito kama ni ibada? Kama ni ibada kweli, kwa nini wana uzito? Sasa hii ni challenge kwa mashia, ukiwa kama ni wakweli hilo tendo thabita, wao wana haki zaidi kuonyesha mfano katika kutekeleza kwa familia zao zionekane zinafanyiwa ibada hiyo iliyo kigezo kwa watu wengine. Mimi si mzungumzaji, na maudhui hii inahitaji muda, na Shabiri Abufadhi yuko tayari na jinsi ni maudhui zake kwa ujumla, anatushirisha vizuri sana katika maudhui zote kwa ujumla, lakini hasa maudhui za kishia anatupa chakula kilichokuwa kizuri. Sisi tunamwombea kufeli na fedhe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na kila shari na shari ya maadui hawa wa mashia, asiwape taufiki yote au wadhili ya jihadi wa ahli sunna wal jamaa walkhasa. Aqulu alfadil abulfadi hafidhahu llahu taala falyatafadalu mashkura majzia. Hadhara uliopita tuligusia kidogo maqasid al-sharia al-islamia fi nikah, malengo ya sharia ya Kiislamu kuhusu ndoa, na haya tumezungumza kwa munasaba wa ndoa ambayo ilifanyika jana. Na katika kuzungumzia malengo haya, na kuyabainisha kwa kadri ya istifaa na kwa kadri ya muda, tukaishia katika nukta ya ndoa ya muta. Tumeona kwamba baada ya kutanabihishana, lakini pia tusiwache ahli bid'ah wala ahwa, tuwazungumzie na kuwatahadharisha watu na hatari zao, hata kama kuna baadhi ya watu wanachukia. Hii ni kawaida, lakini hilo halitatuzuia sisi kubainisha upotofu wa wapotofu, na kwamba hapa watu wamepotoka. Maudhui hii ya mutaa ni katika maudhui muhimu sana katika masala ya ndoa, lakini kwa kiasi kikubwa haijapewa haki yake, hasa kwa upande wetu sisi Ahli Sunna wal Jamaa. Mashia wamefanya fujo kubwa sana na israfu ya kuandika vitabu vingi na kuizungumzia maudhui hii katika munasaba mbalimbali, hadi kufikia kiwango cha kuwashajiisha watu waifanye ndoa hii. Imesemekana katika baadhi ya vyuo kuna baadhi ya wanafunzi walio na itikadi na misimamo ya kishia wanaoshajiisha wanafunzi wenzao wakiwaambia, oneni ndoa kuta, oneni muta, hii ndoa iko, na wanapewa vitabu mbalimbali vya Kiswahili vinavyohalalisha ndoa hii. Katika waandishi wa Kiswahili ameandika Abdillahi Nasir, ameandika Omari Juma Mayunga ambaye kwa sasa ajiita Ali, na pia vile vile wamefanya tarjama vitabu mbalimbali kama kitabu cha Albahbahani, ndoa ya Muta, na kuna vitabu vingi vidogo vidogo vya lugha ya Kiarabu, na katika baadhi ya tafsiri zao za Kiswahili kama Al-Kashif na tafsiri Al-Mubini ya Mayunga, wanagusia maudhui kama hizi na kuonyesha kwamba ni jambo la halali, halala mtayiba. Na ukitazama kwa upande wetu sisi, hupati majibu ya Kiswahili au maelezo pia kutoka kwa walinganizi wa lugha ya Kiswahili kupata maelezo juu ya hatari ya jambo hili, kiasi ambacho kama mtu atapata kitabu au atasikiliza maneno ya upande wa Shia anaweza kupata wasiwasi au akayumbishwa au akaingizwa katika mtego huu na akajikuta kwamba hawezi kutoka, kwa sababu wana shubuhati, na shubuhati zao si ndogo, zinahitaji faragha na wakati wa kuzifuatilia na kupata jawabu za kielimu. Sasa sisi tunapopata munasaba kama huu, na ikawa tuna mchango japokuwa mdogo, ni vizuri tukawasaidia ndugu zetu. Hii ni juhudi, juhudi la muqil, pamoja na uchache wa maarifa yetu na udogo wa elimu, lakini pia tunaweza tukatoa mchango kwa ndugu zetu wasomao Kiswahili na wanaosikiliza Kiswahili ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili, tukatoa mchango wa kuweza kuwanusuru na majanga haya. Mambo yako mengi, na sheria ya Kiislamu ina mambo mengi, lakini kila jambo huzungumzwa kwa munasaba wake na kwa umuhimu wake. Sasa inapokuwa mambo mengine yenye maziwa kabisa hayazungumzwi, ni matatizo. Moja katika hayo ni hili, na ubaya zaidi, nazungumza maneno haya kama utangulizi, ubaya zaidi, Mashia wamekuwa wana juhudi sana za kujitanua na kueneza ushia wao na kujitangaza na kujionyesha katika jamii kwamba wao ni safi, lakini ukirudi ndani ya vitabu vyao na maandiko yao hakuna itikadi chafu kama itikadi walionayo Rafidha. Hakuna watu taifa ilio na mambo mabaya ya chuki na bughdha, na watu wanaosema vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Mashia, lakini wanajaribu kufanya kampeni za kuwalainisha baadhi ya mashehe kwa njia za bahasha, na hili ndio linawaumiza watu wengi sana. Na wengine wakapelekwa ziara mbalimbali, wanasafirishwa, wapelekwa hapa, wapelekwa Iran, wakutanishwa na vigogo wakubwa wakubwa kishia maayatola, wakupelekwa kwenye makumbi mbalimbali na kwenye hauzati mbalimbali, na huku wakijikosha, jamani angalieni sisi tulivyo, kwanza kuna kiwanda hicho cha kuchapisha misahafu, kuchapisha misahafu hii ambayo angalieni wenyewe, waambiwa sisi tuna Qur'ani yetu iko hapa. Kwa hiyo yule ambaye haelewi, shehe amedekwa tu akapelekwa, akirudi anaanza kusema bwana wasema kwamba Shia wana Qur'ani yao, mimi nimefika mpaka kwenye kiwanda cha misahafu, Qur'ani ndio hii. Wale Mashia baadhi ya mcheka na kumramba kutoa kisa kuchana kwamba tushakupata. Wao wenyewe wanajua yakini kwamba kuna kitu gani ambacho kinazungumziwa kielimu dhidi yao, lakini wanajaribu kutumia busafau nasi na wale ambao wanaonekana wana nafasi katika dawa na kuwanunua bithamani mbaksi mdarahi mamadu. kwa thamani duni kabisa. Lakini nawaambieni katika balaa kubwa katika umma huu, moja ni Shia, kwa sababu juhudi zao zote wao ni kuwateremsha na kuwakurumusha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao wao ndio waliibeba dini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakaipigania dini hii ikasambaa kila mahali katika kona za dunia. Juhudi kubwa sana ambayo haijawahi kutokea katika umma miongoni mwa umma. Lakini wao watakuzifunga juhudi zote kwamba masahaba hawakufanya kitu zaidi ya khiana na dhulma na ulaghai, kumlaghai Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya nifaq na kuwadhulumu ahli bait. Hii ndio sura wanayojenga. Wallahi mimi nawachukia sana, na wao wajue kwamba mimi nawachukia kwa sababu hii, kwa sababu nyinginezo inni ubghidhuhum wa ubghidhu ma yushairuhum wa yansuruhum, na namchukia vile vile yule anayewapenda na kunusuru wao, ni watu waovu. Sasa katika mambo ambayo wanayagusagusa na kuyazungumza sana ni suala la ndoa ya muta. Jana kwa wale waliokadhi walihudhuria katika mhadhara wa jana, walipata kusikia kwamba ndoa imewekwa kwa malengo. Ndoa katika sheria ya Kiislamu imewekwa kwa malengo, ukiachilia suala la ifa na mtu kujichunga, yani kupata mahali pa kukidhi matamanio yake. Lakini pia ndoa ni mahali pa utulivu kwa mtu, anapata mahali pa kutulizana. Pia ndoa ni sababu ya kupatikana dhuria tahira, kizazi kizuri kilicho safi kilichotaharishwa. Na si hilo tu, bali ndoa inambebesha mume na mke majukumu ya kuiangalia dhuria hiyo, ndoa hiyo, ani familia hiyo, na watu hao wanaopatikana kwenye ndoa hiyo, kuwatazama na kuwasimamia katika misingi ya kisheria na kujenga mujtama wa Kiislamu ulio bora kutokana na malezi ya wazazi hao wawili. Lengo ni kujenga usra, hili ndio lengo kubwa, na kuishi katika kivuli hiki cha ndoa kwa utulivu na amani. Kweli itamjengea muoaji na muolewaji mazingira ya kuweza kulidumisha jambo hili, na ikiwa hakuna budi pia ukaweka utaratibu wa kuweza kujinasua kwenye jambo hili. Kwa lengo kubwa kabisa katika malengo ni kuwajenga au kuzalisha usra muslima, kwa sababu kila nyumba hii ya Muislamu ana watoto wake, mke wake na watoto wake, wanawalea watoto wao katika misingi ya sawasawa, misingi ya sheria ya Allah, malezi ya Kiislamu juu ya misingi ya tauhid. Na nyumba hii na nyumba hii na nyumba hii, nyumba hizi ndizo zinazojenga mtaa. Mtaa ndio unajenga kijiji au unajenga mji. Kwa unajenga mujtama wa Kiislamu kupitia ndoa hizi na masuhulia. Wazazi wanaposimama kutekeleza majukumu yao, ndio wanapatikana watu waliokuwa na sura ya Uislamu wa kweli. Na kama ikiwa ni masala ya mtu kukidhi matamanio yake na kushika njia kwenda zake, basi haya hayawezi kupatikana kwa sababu mtoto hatapata malezi. Hakuna aliye na majukumu na mtoto huyo. Sasa sheria ya Kiislamu ilipolitazama hili, ikafunga milango ile ambayo inaweza kujitokeza mianya ya kuwatelekeza watoto na kuzisaliti familia. Kuna baadhi ya mambo katika Uislamu yalihalalishwa katika kipindi fulani, lakini kwa kipindi fulani tena itaja jambo mambo yale yakaharamishwa moja kwa moja. Moja katika hayo ilikuwa ni pombe. Waislamu wote duniani wanakiri kwamba pombe ilikuwa halali kabla ya kuharamishwa. Ikawa watu katika masahaba wanywa pombe kwa sababu si haramu, na walikuwepo watu walikuwa wakifanya biashara za pombe katika masahaba, kwa sababu haijaharamishwa. Na pombe ina manufaa kwa mtu binafsi, kwa sababu akiuza apata pesa. Ni biashara watu wanaifanya kupata pesa. Lakini pombe ina madhara katika mujtama. Kwa hiyo ina maslaha hasa na ina mafasidi kwa amma. Na katika kanuni, miongoni mwa kanuni za sheria ni kwamba maslahatu al-amma muqaddamatun ala al-masalih au al-masalih al-amma muqaddamatun ala al-masalih al-khassa. Maslahi ya watu wote yatatangulizwa juu ya maslahi ya mtu mmoja. Ikiwa jambo lina maslahi na mtu mmoja lakini la wadhuru wengine, hilo jambo halitakubaliwa katika misingi ya sheria. Yasalunaka ani al-khamri wal-maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Allah tabarak wa ta'ala katika Bakara anasema, wanakuuliza wewe kuhusiana na pombe na kamari, waambie ndani ya pombe na kamari kuna madhambi makubwa, lakini pia kuna manufaa kwa watu. Anasema wa manafi'u, sio manufaa, manafi'u, wa manafi'u lin-nas, na kuna manufaa kwa watu kwa baadhi yao, lakini wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, madhambi yaliyomo kwenye kamari na pombe ni makubwa zaidi kuliko manufaa yake. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hivyo ni moja katika aya zilizokuja kuonyesha kwamba pombe ilikuwa ikinywewa na ilikuwa ni halali. Enyi mlioamini, msikurubie swala mkiwa mmelewa mpaka mtakapokuwa mmefahamu mnayosema. Mkitoka sasa, pombe ikitoka, nenda kaswali. Ukiwa na pombe huruhusiwi kuswali. Lakini ilipokuja aya ya 90-91 katika sura Al-Maida, mlango ukafungwa. Ya ayuha alladhina amanu innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlam rijisun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawa wal-baghdha fil-khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis-salah fahal antum muntahun. Enyi mlioamini, hakika hapa na vingine, pombe, kamari, ramli, mizimu ni rijsi, ni uchafu katika amali za shetani. Jiepusheni navyo vitu hivi ili mfaulu. Kwa hakika hapa na vingine, anataka shetani kuwaingizeni kwenye chuki na bughdha kupitia pombe na kamari, na anataka kukuzuieni nyinyi na kumdhukuru Allah, anataka kukuzuieni nyinyi na sala. Basi kumeni. Masahaba wakaanza kumwaga mitungi ya pombe. Pombe zimehifadhiwa ndani. Talha ibn Ubaidillah, la si Talha, Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu, yeye alikuwa ameunua mali tayari ameingiza ndani kwa ajili ya kuuza. Na mali, kuna pesa za yatima au mali za yatima iko nazo yeye. Kwa hiyo ameziingiza kwenye mradi wa pombe, anazizungusha. Pombe iko ndani, yatakiwa iuzwe ili pesa irudi, aangalie tena biashara nyingine aendelee. Aya imeteremka. Yeye amenena kwa Mtume SAW, ya Rasulullah, kuna pesa za yatima lakini nimeziingiza katika mradi wa pombe, mtafanyaje na pombe isharamishwa? Hakuna namna isipokuwa ni kuimwaga pombe. Pombe ikawa imeharamishwa lakini ilikuwa ni halali. Sasa leo asije mtu kusema kwamba mbona masahaba walingine walikuwa wakinywa pombe, wakina Abu Talha walikuwa wakiuza pombe, kama pombe mbaya. Ilifaa kwenye baadhi ya nyakati lakini haikufaa tena baada ya hapo. Nazungumza hilo kwa sababu ya hili la muta. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama siku moja katika uhai wake aliwaambia masahaba, inni kuntu أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليحل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. حديث أخرجه مسلم عن ربيع بن صبر عن أبيه رضي الله عنه. انتم صلى الله عليه وآله وسلم على سماء نيمي نيني ورسوني مواردو يمتع كواروا ونواكي نا الله عليه هرميشه يوردو يمتع أساسا مبكى سيكو يقيام يوني أماي أماي منامك كتك ونواكي هاو وليوه ومتع بس أمواتي na wala asichukue chochote katika vile alivompa. Hadithi imepokea Imam Muslim. Sasa kabla ya kuanza kutaja hoja na kuzungumza na kujibu shubuhati, tabidi kidogo kidogo kielimu fakati istiqala maarifa tuliyopewa. Kwani mbona imetolewa muta? Kwani muta ni nini? Hii muta, usema muta, muta, muta ni nini muta? Tukishajua muta ni nini, na tutarudi kwenye hadithi. Muta wanaita katika lugha nyingine kwamba ni azawajul muakkad, ni ndoa ya muda, ndoa ya muda. Na ndoa hii ilivyo ni mwanamke kujiozesha nafsi yake kwa mwanamume. Mwanamume anamtaka mwanamke, kisha mwanamke anajiozesha yeye mwenyewe, lazima atamke lafzi la tamattu, aseme mata'tuka, nafsi nimekuozesha wewe muta, nafsi yangu. Alafu ataje muda, kwa muda wa masaa matatu. Kisha pia ataje mahari kwa shilingi 10,000 mathalan. Ni ndoa hiyo, wewe unataka mwanamke, mimi nataka wewe nikuoe muta, kwa muda masaa kama matatu au leo mchana kutwa. Lazima muda utaje, kwa hiyo ni yaum au yaum wa leila au yawmal au usbu au shahar au sana, vyovyote itakavyokuwa muda. Ni mmoja umekuwa mrefu au umekuwa mfupi, lakini muda utajwe na mahali. Na ndoa hii haina wali, hakuna kwamba tukapose tutamtafuta wali wake nani aliaozeshe, na wala pia ndoa hii haina mashahidi, hakuna masala ushuhuda. Mtakaa kichochoroni, mtazungumza, mkimalizana mtajua mahali pa kwenda, kama mmepatana saa moja, masaa mawili, masaa matatu, siku moja, siku ngapi. Basi omoa muta mwanamke, wampa pesa yake, ujira wake, washika tariki, wende zao. Ukifika mtaa mwingine umemwona mwanamke, ah, vipi yule mwanamke muta abe waoa, kama huku liwa masaa matatu kwenda huku masaa matatu au masaa mawili, hivyo hivyo umeruhusiwa. Na hakuna idadi ya wake kwamba wewe waruhusiwa kuwa muta wake wanne, la. Kwa hiyo kama wewe mathalani uko safarini, msafiri, umekwenda Mwanza au kwa Arusha au kwa Mbeya, Iringa na sehemu nyingine, ukifika pale ona ya nini patushida, wao muta siku mbili, siku moja, washika njia wenda zako. Uweza kuwa wanawake wanne, watano, sita, mpaka kumi, ukawa muta ukashika njia wenda zako. Utakuwa na watu wangapi? Allah akikadiria kwamba katika kila muta au kila unapooa wewe watakuwa watoto wangapi, na hawa watoto watazamwa na nani? Haya ninayozungumza yako ndani hivi vitabu. Hapa ni kwenye vitabu kidogo vidogo, kuna vile vidogo vidogo vikishia. ziko vya Kiarabu na vitabu vya Kiswahili. Ziko hapo. Sikutaka kuniletea jambo hili ushahidi mwingi na maneno mengi. Halihitaji ushahidi mwingi kwa sababu wao wanalizungumza testa kutosha. Kwa binti yako wewe akoka hapa na kwenda zake shule, na kwenda zake shule. Yuko ndani ya daladala, jamaa amemuona. Salamu bibi, asalamu alaykum, salamu huku na huku, na huku muta. Hakuna masuala kuulizana kwenu wapi, baba yako nani, nataka nilete posa, hivi, kuna utaratibu. Hakuna, mnamalizana huko huko. Mtoto hakurudi, mbona jana hukurudi nyumbani, baba nilioyo muta. Kweli kwa mume wangu wa muta. Ah, sawa. Hivi hili nini mnalionaje? Wewe kwa wengine utaliona ni jepesi. Na ndio maana alikuja sahaba kijana mmoja katika mabarabara. Kwa kisahaba alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Rasulullah, mimi madhambi yote nimesikia na sitayafanya. Lakini naomba uniruhusu mimi katika masuala ya zina. Hebu niachie mimi hii tu. Huyo Mtume alimwambia, akamwambia wewe hiyo zina waipenda kwa mamako? Wapenda mamako wa zini? Ah ah. Kwa dadako? Ah ah. Kwa shangazi yako? Ah ah. Kwa mwanao? Ah ah. Kaambia vile vile watu hawapendi kwa watoto wao, kwa mama zao, kwa dada zao, kwa shangazi zao, kwa watoto wao. Anamjibu kwa jawabu ambao ni hakimu, sulubu ni hakimu. Akamrudishia mpira kwa wewe wapenda? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia dua. Ametoka pale katika kifua chake, hakuna kitu anachokichukia kama zina. Sasa hili unaweza kulifurahia, ah kumbe rais ni mbaya. Ah wewe unachukulia tu. Lakini hili nalo likigeuzwa kwa ahli yako au kwa watu wako, mama, dada, shangazi, watoto, wewe unaonaje hili jambo? Kwa ufisadi huu sheria ikalifunga. Taarifu tu ya muta yatosha kwamba ndoa hii haifai. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mimi nilikuwa niliwaruhusuni nyinyi kufanya ndoa ya muta, kuwaoa muta wanawake, lakini mfahamu kwamba Allah tayari ameshaiharamisha mpaka siku ya kiyama. Hakuna neno halali wa ndoa hii. Na yule ambaye anaye mwanamke wa muta amemua muta, amwache. Na wale usichukue chochote katika ulimwengu. Masala yakawa yamekwisha. Muta kuanzia hapo ikawa ni haramu. Sasa turudi katika baadhi ya nukta. Kuna hoja nyingi na dalili nyingi zimekuja, sitaki kuzitaja hizi kwa sababu leo mhadhara wangu utakwenda mpaka pengine saa mbili na nusu hivi, nasimama, maana mwisho utakuwa saa tatu. Na hii maudhui yataka zaidi ya siku mbili, lakini nitajaribu kuifinya. Mashia wao wanahoja au shubuhati niziite hapa kwenye karatasi yangu, nimezitaja baadhi ya hoja zao kama kumi, kama hoja kumi. Na hiki ni kitabu ambacho ni kwenye maandalizi ya kulizungumzia jambo hili. Muombe Allah tawfik na atuwafikishe katika kheri na kufanya wepesi mtoto tuwafikie Waislamu, kitimize lengo na kikidhi mahitaji ya watu. Nasalu Allah al-ikhlas. Katika hoja wanazozitoa, mimi nitazitaja baadhi leo, nimechagua baadhi ya hoja, yani baadhi ya shubuhati, ili niweze kuzitaja na kuzijibu. Wanapotembea humu mitaani hawa mashia, mashate wao na wanafunzi wao, katika maneno wanayozungumza wanasema muta imehalalishwa na Qur'ani. Muta imehalalishwa kwenye Qur'ani katika aya ya 24 ya suratu An-Nisa. Allah tabaraka wa ta'ala ameitaja muta na akaihalalisha. Hivyo basi sisi tunatosheka na Qur'ani, kisha wanataja kile kipengele cha aya, famastamtatum bihi minhun faatuhunna ujurahunna fariida. Hii ni aya, na aya hii wanasema tena kwa maafikiano ya wanawachuoni wote wa tafsiri, wanasema imeshuka kwa ajili ya ndoa ya muta. Na hii aya ni kafiri thubut, kuthibiti kwake ni kwa kukata, hakuna shaka ndani yake, kwa sababu Qur'ani ni mutawatir. Kwa hiyo sisi tunatosheka na Qur'ani. Qur'ani imekuja kutuhalalishia muta. Alafu upande wa pili wasema hizo dalili mnazozitaja na ushahidi mnaotoa juu ya uharamu wa ndoa ya muta ni ushahidi ambao hauna nguvu, bali una mgongano na hadithi zilizokuja, hazimo kwenye kiwango cha kuthibiti kwake kama ilivyokuwa Qur'ani. Ni dhanniyu athubut, ahadithi ni dhanniyu athubut, hadithi hizi kuthibiti kwake ni kwa dhana, lazima mgongano. Ziko hadithi zinazosema kuwa ndoa ya muta imehalalishwa mwaka wa saba kaina mwezi wa Muharram. Ziko dalili zilizokuja zinazosema muta imeharamishwa katika umratul qada mwaka wa saba. Ziko zinazosema muta imeharamishwa fatuhu Makkah mwezi wa Ramadhani mwaka wa nane. Zipo hadithi zimekuja kwamba muta imeharamishwa katika ghazwat awtas mwaka wa nane hijiria katika mwezi wa Muharram. Ziko dalili zilizokuja kwamba muta imeharamishwa katika ghazwa Tabuk mwezi wa Rajab mwaka wa 9 hijiria. Ziko dalili zilizokuja kwamba muta imeharamishwa katika hajjatul wadaa mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 10 hijiria. Sasa hizi mwaka wa 7, hizi mwaka wa 8, hizi mwaka wa 9, hizi mwaka wa 10, huu si mgongano? Kwenye hili mtalithibitisha kwa kusoma aliyoandika bwana Omari Juma Mayunga kwenye kitabu chake muta ndoa sahihi. Hii kitabu kimeandikwa mwaka 1990, akijadibia hii kitabu kwa hivi vimekononi mwa watu. Anasema, anamjibu shekhe fulani, anamjibu shekhe Muhammad Sharif Famau, tunayo majibu manne. Mifano aliyoitoa haiwezi kukubalika katika mahakama yoyote ya dini. Ukurasa wa 9, mashahidi watatu wataja miaka mitatu tofauti ya kitendo kimoja. Ieleweke kuwa hapo inahusika ni miaka, yani wakati peke yake na mahala vile vile, si mahali, si miaka, yani si miaka peke yake na mahala vile vile. Tazama imetajwa Khaibar na Makka. Je, mashahidi wako wakisema waliona ukimkopesha Mombasa shilingi 1000, yani mtu amekopesha ukiwa kwa Mombasa shilingi 1000, wa pili anasema Dar es Salaam, watatu Kampala, bado hapana istirab? Je, ikiwa hiyo miaka mitatu yote iliyotolewa na mtu mmoja akasema, aliona ukimkopesha mtu huyo huyo mmoja mwaka 1981 Mombasa, mwaka 1982 Dar es Salaam, mwaka 1983 Kampala, bado haidhuru istirab? Hivi ndivyo zilivyo hadithi nne zilizobaki, zote zimepokewa kwa mtu mmoja, Rabi' ibn Sabura al-Jahali aliandika, al-Juhani al-Jahali. Zaidi ya hivyo, mtu huyo huyo mmoja riwaya zake zina istirab. Akatoa maelezo, akamjibu Sheikh Muhammad Sharifu mpaka mwisho maelezo yake. Hapa akaja kusema kwamba hizi hadithi zilizokuja kuharamisha muta haziko katika, hazieleweki kwa sababu zina mgongano. Mara tunaambiwa muta imeharamishwa Khaibar, mara Awtas, mara umratul qada, mara Hunain, mara sijui hajjatul wadaa, mara fathu Makkah. Sasa tushike ni lini na wapi? Mbona ushahidi una mgongano namna hii? Lakini hebu tazameni ushahidi wetu sisi ni Qur'an, famastamtatum bihi minhum faatuhunna ujurahun. Na wale mliostarehe nao katika hao wanawake, kwa kuwa wamuta, yani wanavyositafsiri wao, basi wapeni ujira wao wa lazima, faridha kwa lazima. Alafu nukta ya pili wanasema ilipotajwa aya famastamtaatum bihi minhun, aya ikasema hivi faatuhunna ujurahun, haikusema faatuhunna nuhurahun, wapeni ujira wao. Kwa hiyo kuna muta ina ujira, haina mahari. Kama ingekuwa kama ndoa nyingine, basi ingesema kama aya inakuja kuzungumzia ndoa nyingine, ingesema faatuhunna muhurahun, kunena ujurahunna, naonyesha kwamba hii ni ndoa ya muda, mkataba wa muda mfupi. Kadhalika maelezo hayo yatatu utayapata katika kitabu Rubu Tashrii ukurasa wa 462 na kwenye Ar-Rawdha juzu ya 5 ukurasa wa 249. Pia vile vile kuingia na juhudi kule nyingine kwa sababu ya kuchunga muda. Katika wanazungumza wanasema baadhi ya masahaba, baadhi ya masahaba hawakubaliana na kitendo cha Umar radhiallahu anhu kuwakemea watu juu ya ndoa ya muta, kwa sababu baada ya kuondoka Mtume sala Allahu alayhi wasallam alikuja Abu Bakar, katika wakati wa Umar zilipatikana taarifa kwamba kuna baadhi ya watu wanaendelea kuoa ndoa ya muta. Umar radhiallahu anhu akapanda juu ya mimbar akasema, yoyote atakayeletwa hapa anaoa ndoa ya muta tutampiga hadi ya mzinifu. Maneno hayo ya Umar. Sasa wao wanasema Ali bin Abi Talib katika watu waliopinga, mmoja wao ni yeye, yeye alimpinga Umar radhiallahu anhu, na mpaka akafikia kusema Ali, laula anna Umar anna Umara nahaa an almut'a ma zana illa shaqiyun, lau kwamba Umar sikukataza muta asingezini isipokuwa mtu mwovu. Lakini amefunga mlango wa muta, watu tazini. Na lau, na pia Jumu nasema lau kwamba ingekuwa muta haikukatazwa, kusinge kuwa na mzinifu hata mmoja, singepatikana mtu kupigwa haji, singepatikana mtu amepatikana na tuhuma kwamba amezini. Kwa nini? Muta yangu, kuna muta zako kama 10-12 hapo mjini, tuna muta yangu, kuna wasiwasi. Halikadhalika katika ushahidi wa hoteli anasema Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiallahu anhu hakubaliana na baba yake kukataza muta, bali alimpinga. Aliambiwa, aliulizwa kuhusu muta Umar, Abdullah ibn Umar akasema hii ni halali, ni ndoa ya sawasawa. Akaambiwa, wewe unaikubali muta na hali ya kuwa baba yako ameiharamisha? Akawaambia watu, unaonaje ikiwa Mtume sala Allahu alayhi wasallam ameihalalisha alafu baba yangu ameiharamisha? Nitafuata kauli ya Mtume sala Allahu alayhi wasallam au nitachukua kauli ya baba yangu? Kwa Abdullah ibn Umar naye akawa amempinga baba yake Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Haya yametajwa humu kwenye vitabu vyao, mfano kitabu hiki Masail Fiqhiyya cha Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi katika ukurasa wa 69 wa kitabu hiki. Pia vile vile imetajwa katika Sirat al-Mustaqim cha An-Nabati juzu ya kwanza ukurasa wa 269 na Az-Zawaj fi al-Qur'ani wa Sunna cha Izzuddin Bahru al-Ulum ukurasa wa 272. Kwamba Abdullah ibn Umar amempinga baba yake, hakukubaliana naye. Pia vile vile Imran ibn Husayn sahaba radhiallahu anhu aliwahi kusema tamatta'na ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fanazala alquran qala rajulun bi ra'yihi ma sha'. Hadithi hii au maneno haya yako katika vitabu vya Ahlus Sunnah wal Jamaa, Imam Muslim, Imam Bukhari wameyataja maneno yao kwamba sisi tumefanya mutaa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikateremka Qur'an, kwa maana haikukataza, imekuja kutufundisha kwamba mutaa iko, alafu mtu tukasema kwa rai yake, yani Umar. Sasa wao wanasema, sasa angalia sahaba Imran bin Husayn anathibitisha kwamba mutaa iko na imeteremka Qur'ani kuja kuihalalisha, lakini Umar kwa rai yake amezungumza kuikataza. Huoni kwamba huo ni mushkili? Sasa tafuta Qur'ani, tutamfuata Umar. Alafu akuwekea reference pale, angalia Sahih Bukhari, wewe ukirudi wakuta kweli maneno yao hapo. Naona mtihani haya yametajwa kwenye kitabu hiki Kimasaili Fiqhiyya ukurasa wa 70, na pia kwenye tafsiri hii ya Kiswahili Tafsiri Al-Kashif ambayo ni ya Muhammad Jawad Maghniya na imetarajimiwa na Sheikh Hassan Mwaluka. Hii na ilitangazwa, imetawanywa na Al-Itra Foundation, juzuu ya 4, hizi ziko juzuu 30 ya Kiswahili Tafsiri Al-Kashif ya Muhammad Jawad Al-Maghniya. Imefika mpaka juzuu 27, 28, 29, 30 sijaipata bado, lakini hizi ziko mpaka 27. Hivi juzuu hivi ya Kiswahili wana juhudi ya kueneza yao. Sasa mimi nitataka niishie haya niliyataja, nukta hizi ili niweze kupata nafasi ya kuzijibu na kuzibandua. Naona ni shubha tayari kwa kweli, lakini si wa kwanza mimi kuitoa shubha hii. Ni shubha ambazo wao wanazizungumza na watu wanakutana nazo mitaani, kwamba hii ndio iko na Waislamu watakiwa waifanye kwa sababu ni katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na vijana wakawa wanahimizana kuifanya ndoa hii. Jawabu kuhusu nukta ya kwanza, madai ya kusema kwamba aya hii imekuja kuhalalisha muta si madai ya kweli. Aya 24 katika suratu Nisa imekuja kuzungumzia ndoa ya kudumu hii inayofahamika, ambayo watu huozeshwa na mawalii wao, wanawake wanaozeshwa na mawalii wao, ima dada zao au babu zao au kaka zao au amami zao au wengineo katika mawalii, kwa ushahidi na mahari, ikikadiriwa kudumu basi ikawa ni ndoa ya kudumu ya kuendelea kufa na kuzikana, na ikitokea basi kukurifishana, fa imsakum bimaarufin au tasrihum biihsan. Aya hii imekuja kulizungumzia hilo, na mtiririko wa aya kwa kuziangalia aya zilizokuwa kabla na aya yenyewe na aya zilizokuja baadaye inaonyesha wazi kabisa kwamba ndoa ya muta haina nafasi, kwa sababu na wao katika wanayozungumza wanasema mtiririko wa aya umekuja kuzungumza unaonyesha kwamba ndoa, aya hii inazungumzia ndoa ya muta, na hili kosi kweli. Ukisoma aya 23 na kadhalika aya 22, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Aya 22, msiwaoe wale ambao wameolewa na baba zenu katika wanawake, kwa maana ni haramu kumwoa mke ambaye tayari baba yako alishamuoa. Kufanya hivyo ni uchafu na ni bughdha kwa Allah na ni njia mbaya. Aya 23 ikaja ikawaharamisha wanawake ambao ni haramu kwa kuwewe kuwaoa, ima kwa nasabu au kwa sababu, yani ima kwa nasabu au kwa ukwe. Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa banatul akh wa banatul ukht wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatukum allati arda'nakum wa ummahatu nisa'ikum وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم كش وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ولكن سنقول كم من أمين ومكتابك تعالي نهر مشي وممزين watoto wenu, dada zenu, shangazi zenu, watoto wa kaka zenu, watoto dada zenu, na dada zenu mlionyonya nao pamoja, na mama walionyonyeshwa nyinyi, na watoto wa wake zenu, na wa ummahatu nisaikum, na mama wa wake zenu, na watoto wa wake zenu. Wewe umeoa mwanamke, umekuta ana mtoto wake wa kike, huruhusiwi kumuoa ikiwa mama yake ushakutana naye. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ikiwa huja wewe kumuingilia mama yake, hapana vibaya kumuoa mtoto. وحلائل أبنائكم, na watoto na wanawake wake wa watoto wenu. min asla وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم, na watoto ali na wanawake wake wa watoto wenu ambao ninyi mmewazaa kwa migongo yenu, kutoka kwenye migongo yenu. Mtoto wako wewe umemzaa mwenyewe, mke wake ni haramu kumuoa. وأن تجمعوا بين الأختين, pia ni haramu kukusanya baina ya dada wawili, dada baba mmoja mama mmoja, au dada baba mmoja tu au mama mmoja. Huruhusiwi kuwakusanya katika ndoa yako, kama wewe wakati wote umeoa huyu mkubwa huyu mdogo, baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja au mama mmoja, haifai. Kwa aya hii ya 23 ikaje kutaja walioharamishwa kuoa. Kadhalika walioharamu kuoa katika aya 24, wal muhsanatu minan nisa, na wale waliokuwa na waume zao katika wanawake. Huwezi kuwa mke wa mtu mpaka hakika akaeenda edaishi ndio ukamuoa. Hairuhusiwi, ni haramu kumuoa mke wa mtu. Ndio aya zimeanzia hapo, na wale waliokuwa na wake na waume zao katika wanawake. Illa ma malakat aymanukum, isipokuwa wale ambao imemilikiwa na mikono yenu. Kwa mfano, mmetoka jihadan fi sabilillah, mmekwenda katika miji ya makafiri mkawapiga vita, pingine wao wakakimbia, mkawateka wake zao, au mkawaua mkawateka wake zao, wale wanawake wala waume zao, lakini maadamu mmewateka wako katika mikono yenu, basi hawa mwaweza kuwaoa au mkawafanya milki jamii. Yani watakapokuwa mnawachukua sasa, nakuwa ni wenu, mnagawana ngawira, wewe chukua watatu, wewe chukua watatu, wewe chukua watatu, wenu wale. Ikiwa katika sura hiyo mke wa mtu aliyepatikana kwa sura hiyo utakuwa ni halali. Kisha aya inasema hivi, fama stamtaatum bihi minhun, na wale mliostarehe nao katika hao wanawake hao waliotajwa sasa, wanasema Allah tabaraka wa uhilla lakum ma waraa dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin fama stamtaatum bihi minhun faatuhunna ujurahunna fariidatan. Na mmehalalishiwa nyinyi wanawake ambao sio hao waliotajwa, mke aliolewa na baba na wale waliotajwa katika aya ile, wanawake 12 na huyu mke wa mtu, jumla watu 14. Hao wote ni haramu kuoa, lakini mmehalalishiwa wanawake wengine wasiokuwa hao. Mtafute kwa mali zenu kupata ihsani, kujichunga na kujilinda na maafya, na si kufanya zina. Na wale mliostarehe nao katika hao ambao mmehalalishiwa, wapeni ujira wao kamili, yani wapeni mahari zao kwa ukamilifu. Kwa maana ya kwamba wewe ukimuoa mwanamke na ukastarehe naye, kwa maana kwamba ukutane naye ukamwingilia, unatakiwa umpe mahari kamili. Na kama ikiwa umemuoa mwanamke hamkuwahi kukaa faraha na wala hujawahi kumwingilia, fanisku ma faradtum, mpe nusu ya kile ambacho mmefaridhiana katika mahari. Ukiwa umemuoa mwanamke na hukuwahi kukutana naye, ndoa ikavunjika, basi mwanamke huyu atapewa nusu ya mahari. Lakini fama stamtaatum bihi minhun faatuhunna ujurahunna fariidha, wale mliostarehe nao katika hao wanawake, ikawa mmeoa na mkabahatika kukutana nao, wapeni ujira wao kamili. Aya hii inazungumzia suala la kuwapa mahari wanawake mliostarehe nao kwa kuwaoa ndoa ya kidini. Hakuna masala ya muta. Ukitazama aya iliyotangulia na aya hii, bado inazungumzia ndoa ya kudumu, hii al-nikahu ad-daim as-sahih, ndoa ya kudumu. Na ushahidi wa hilo kutoka ushahidi zaidi, wewe isome aya inayofuatia baadaye. Kwa hivyo Muislamu mwanamume muungwana ameharamishiwa kumuoa mwanamke mtumwa. Wewe ukiwa ni muungwana katika kipindi kile cha jihadi fi sabilillah, unapatikana watumwa. Kwa utumwa asili yake ni kufuru. Ama yani masala ya makabila kwa makabila, wapigana watekwa hawa wafanya watumwa, ile si utumwa. Ni kula, ni kula thamani ya mtu huru na jambo la haramu. Lakini asili ya utumwa ni kufuru. Waislamu wanawapiga makafiri, wanawateka wanawake zao, au wanawateka wanaume wao, wanawafanya kuwa watumwa. Na hili jambo halijakatika. Kwa hivyo sisi haa utumwa Waislamu hawana, hili jambo lipo. Jihadi fi sabilillah ikisimama, basi watumwa watakuwepo. Sasa sheria ya Kiislamu inahimiza kuwacha huru watumwa. Lakini asili ya utumwa ni kufuru. Sasa Muislamu mwanamume muungwana haruhusiwi kumuoa mwanamke mtumwa. Aya ikaje? Wa man lam yastati' minkum fawlan an yankiha almuhsanati almu'minat. Na wale wasioweza miongoni mwenu nyinyi kuwaoa, kwa hana uwezo kuwaoa wanawake wakiungwana, yaani mwanamke muungwana huna mahali ya kumuoa. Famimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat, basi mmeruhusiwa kuwaoa wale wanawake ambao wamemilikiwa na mikono yenu katika wajakazi wenu wakiumini, wale waumini. Unanielewa? Ikiwa wewe Muislamu muungwana huwezi kumuoa mwanamke muungwana kwa kuwa huna pesa, uwezo wako ni mdogo, na mahari inatakiwa ni nyingi, wewe huna uwezo huo. Famimma malakat aymanukum, basi ni wale ambao wamemilikiwa na mikono yenu, mimfatayatikum almu'minat. Kisha anasema wallahu a'lamu biimanikum ba'dhukum min ba'd, Allah anajua zaidi imani yenu nyinyi wenyewe, baadhi yenu wanatokana na baadhi nyingine. Kisha anasema, angalia aya tunayoka tena, fankihuhunna biidhni ahlihin, lakini waoeni kwa idhini ya mawalii wao. Aya nyingine, fankihuhunna biidhni ahlihin waatuhunna ujurahun, na wapeni mahari yao. Neno ujuri katika lugha ya Kiarabu katika Qur'ani inakuja kwa maana ya ujira, inakuja kwa maana ya mahari. Ile aya ilikuja kama stamtaatum bihi minhunna faatuhunna ujurahunna, haraka haraka kusema angalia hapa pataje ujira, kuonyesha ile ni muta. Sasa aya hii pia sema hivyo hivyo, fankihuhunna biidhn ahlihin waatuhunna ujurahunna, na wapeni ujira wao, na hii si muta. Kisha Allah tabarak wa taala sema muhsanati, hao mnataka kuwaoa wawe ni wanawake wenye kujichunga na mawasia, ghaira musafihati, na sio makahaba, wala mutakhidhati akhdan, wala wasiwe ni wenye kufanywa kuwa ni mahawara kwa kuweka kinyumba. Muhsanati ghaira musafihati wala mutakhidhati akhdan. Kisha Allah sema fa idha uhsini, ikiwa wanawake hawa wameolewa wakaingia katika ihsani, fa in ataina bifahisha, wakifanya uzinifu wa zina, hawa wanawake wakiwatumwa mtakaoaoa wakaingia katika ndoa, ikitokea wakafanya uchafu wa zina, fa alaihinna nisfu ma ala almuhsanati min aladhab, itakuwa juu yao nusu ya adhabu ya mwanamke muungwana. Kama muungwana ilikuwa atandikwa bakora 100, basi yeye atandikwa 50. Kama kuna rajimu, yeye atandikwa bakora. Na hata ida yake itakuwa ni nusu ya eda ya mwanamke mungwana. Kwa alayhimna nisfu ma ala almuhsanati min al'adhab dhalika, hilo la kuoa watumwa, dhalika hilo la kuoa watumwa limeruhusiwa, liman khashiya al'anata minkum, kwa yule anayeogopea kuingia katika uzinifu miongoni mwenu nyinyi. Wa antasbiru khairun lakum, lakini mkifanya subra ndio bora kwenu kuliko kuwaoa hao wanawake waja kazi ambao sio ungwana. Dhalika hilo la kuwaoa wanawake watumwa, liman khashiya al'anata minkum, ameruhusiwa hilo yule aliyeogopea kuingia katika uzinifu miongoni mwenu nyinyi. Wa antasbiru, na kusubiri, khairun lakum, ni bora kwenu nyinyi kuliko kuwaoa hao wanawake watumwa. Wallahu ghafurur rahim. Sasa ukiitazama aya hii, mwanamke unayemuoa ndoa ya muta, unamuoa kwa muda ambao wewe waweza kukaa naye kwa kiasi cha matamanio yako, kama wataka masaa mawili, au masaa mawili ni mengi, wataka dakika tano, kumi, nusu saa, saa moja, masaa mawili, nusu siku, siku nzima, vile unavyojisikia wewe utamuoa, na ile mahari ile ujia mtakaofikiana utatajwa pale, basi hii ni shilingi 5000. Ah, mimi nipe 10000, ah, 10000 yako hii. Ninakwenda kumalizana. Washika njia nda zako. Huulizi chumvi, huulizi maji. Mwanamke unayemwamuta hakuna wali, hakuna mashahidi, hakuna masala kumtafutia nyumba, makazi, hakuna wajibu wa chakula, wala wajibu wa kupanga siku na kugawa zamu, hayo yote hayapo. Wewe ni jambo jepesi kuliko jambo lolote. Ukimwoa mwanamke mtumwa, basi kuna baadhi ya mambo yatakuwa ni wajibu juu yako. Kwanza lazima uoe kwa idhini ya wali wake, pia vile vile mahari iwepo, kuna masala ya mashahidi, lazima nafaka iwepo, na kuna mambo mbalimbali lazima yatakuwepo. Nataka kukuulizeni swali hivi, kwa mujibu wa maelezo haya, ni ipi ndoa rahisi baina ya ndoa ya mutaa na ndoa ya kuwaoa wanawake wajakazi watumwa? Ipi rahisi zaidi? Rahisi zaidi bila shaka ni ndoa ya mutaa, haina majukumu yoyote, ni wewe kukidhi matamanio yako na kushika tariki kwenda zako. Lakini aya inayofuatia hapa, baada ya hiyo aya inayodaiwa kwamba imeshuka kwa ajili ya mutaa, yafungua mlango, yasema hivi: na wale wasio na uwezo miongoni mwenu nyinyi, wala lam yastati minkum tawlan an yankiha almuhsanati almu'minat, na wale wasiokuwa na uwezo miongoni mwenu nyinyi, uwezo wa kuwaoa wanawake waungwana waumini, angesema falyatamattau, basi na waoe mutaa, kwa sababu ndio rahisi, hana uwezo. Lakini ameonyeshwa jukumu jingine, aambiwa famimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat, basi waoeni wale ambao wamemilikiwa na mikono yenu ya kuume katika wale wanawake wenu wajakazi wenu wakiumini. Wallahu a'lamu biimanikum, na Allah anajua zaidi imani zenu. Ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'idhin ahlihim wa atuhunna ujurahun muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidhati akhdan. Tena Allah anasema ruhusa hiyo imetolewa kwa yule ambaye anaogopea kuingia katika zinaa miongoni mwenu nyinyi, ameruhusiwa aoe ndoa hiyo ya kuoa wajakazi, lakini kusubiri ndiyo bora. Yaani leo kufanya subra ni bora zaidi kuliko kujiingiza kumuoa mwanamke huyo mtumwa. Kwa hiyo kuna mambo mawili, ima subra, ima umuoe mwanamke mjakazi. Hakuna swala kumuoa kwa mtu, kwa mtu asiye na uwezo na anaogopea kuingia katika zina. Kwa hiyo ukitazama aya lawahik, sawahik na lawahik, na siyati ya aya yenyewe fula, utakuta ndoa ya mtu haipati nafasi. ndoa ya muta haipati nafasi. Ruksa hiyo ya kuoa wajakazi imetolewa kwa wale ambao hawawezi kuoa wanawake waungwana, hawawezi. Na Mtume صلى الله عليه وسلم anasema man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Ni yule anaye anaweza gharama za kuoa na aoe. يا معشر الشباب صلى الله عليه وسلم انا وامبيه رجال كيشا اسيئز كووا مين يفعل هناك هكا بسباء من غرامة انت يسمني منزل يتبوأ بها الرجل اهلا لمنزل عنده انت وتمتقلية اتويت مكيات غرامة كن يموت هكونا مسالين يا غرامة زكم تفتي منامك يومبا سيكو تفتي مكازي مفازي بتولا همنا يجيوا هواجي سيفع عليكم بالصوم حب سيفع عليكم بالمتعة لازم ينيني نكفون قنا هيدي والصبر وأن تصبروا خير لكم كل مسألة قسمة هايا تهيبي هايا منينو هايانا وكويلي ووتي نباجي وعطواني كتاليا كما آية هي نسمكانا نشوكو يندوا يكتومو na pia inasemekana kuhusu muta. Hizi ni akwali tuzitaje kwa sababu kuna watu baadhi walitaja, lakini ukitazama Qur'ani yenyewe utakuta muta katika Qur'ani la mahalla laha min al-i'rab. Haina nafasi. Uchambuzi wa aya hii na zile ambazo zinafuatana na aya hii zinahitaji muda, lakini nimekuzungumza kwa kadri ya kuweza kueleweka. Kama nimeeleweka itakuwa tena. Nukta nyingine Mashia kwenye vitabu vyao vingi ukiwasoma wanadai kwamba ndoa hii ya mut'a aliyekataza ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na siyo Mtume صلى الله عليه وسلم, kwa sababu tulizitaja. Wanasema kwamba kwanza Qur'ani imekuja kuhalalisha na hali ya kuwa ni uongo, na wanasema kwamba hadithi zilizokuja kuharamisha zina mgongano, kwa hiyo hazifai kuwa ushahidi, na hakuna aliyekataza ndoa hii ila Umar, na Umar mwenyewe hakukubaliwa na watu wote. Masahaba wengine walimpinga, na wengine katika hao waliompinga mmoja wapo ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib amempinga wazi wazi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pia Imran ibn Husayn anathibitisha kuwa ndoa hii ilikuwepo na hakukubaliana na Umar. Wanawataja baadhi ya masahaba, pia mtoto wake Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ambaye ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kwamba na yeye pia amempinga baba yake. Na wanatoa ushahidi kwamba ndoa hii ilikuwepo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa hebu tuanze na uchambuzi wa nukta hizi, maana haya maneno pengine yakaingia katika baadhi ya akili za watu, katika akili za baadhi ya Waislamu wakaona ni maneno yana nafasi na hali ya kuwa hayana nafasi yoyote. Kwanza riwaya, maana katika mambo muhimu sana Muislamu hasa talibul ilmi, mwanafunzi anayeshughulisha na mambo ya elimu, katika mambo muhimu anayotakiwa ayapatilize ni mambo ya riwaya na usahihi au udhaifu wa sanad, na kujua rijali, kujua watu na matukio kadhari na matukio mbalimbali. Hili ni jambo muhimu sana kwa kadri ya haja, ili wewe uweze kujua katika hizo habari zinazozungumzwa ipi imethibiti na ipi haikuthibiti. Lakini watu wengi wanazembea katika suala hili, na hatimaye wanaletewa habari wakidhania kwamba habari hizo ni za kweli, wakazithibitisha na hali ya kuwa si za kweli, na habari nyingine ni za kweli wao wakaona kwamba si za kweli, wakazikadhibisha, wakamkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam jahilan. Kwa kuna umuhimu wa kujua isnad. الإسناد سلاح المؤمن فبدون السلاح كيف تقاتل. سلاح سند سلاح يا مؤمن كما هنا سلاح يتفين فيه كانوا لا يسألون عن الإسناد وقفوا زمان ولكوها وولين إسناد كتك زمد مصحابة فلما وقعت الفتنة إلي بوتوكيا فتنة وركب الناس الصعبة والذلول فتنة إلي بوتوكيا إكما باتوا ولا يشغليش أنا مامو يوونغو لما مبالي مبالي كتتيمي سمامو يونا مذهبو ياو إكما باتوا أنا أبي وسمو لنا رجالكم تتجيني وتوينو خبري هي ويوميتو katika watu ambao ni wajinga katika mambo ya riwayat mmoja wapo ni madhhabu ya Shia kuna udhaifu mkubwa sana kwa wano. Na hili ni jambo ambalo linahitaji darsa kamili na semina kamili na kuwafahamisha wakule ujinga uliomo katika ilmu hii si kwa misingi yetu sisi na misingi yao pia hawajui wengi wao na ndio maana wanafanya istidlali kwa habari ambazo hazina nafasi katika Uislamu. Sasa miongoni mwa hoja anazozitoa ni hii kauli ya Ali ibn Abi Talib. Kauli ya Ali ibn Abi Talib kwamba laula anna Umar naha 'anil mut'a ma zana illa shaqiy katika riwaya au shaqiyya ni riwaya iliyopokewa kutoka kwa Umar kutoka kwa Al-Hakam ibn Utayba kutoka kwa Ali ibn Abi Talib. Kuna kiumbe anaitwa Al-Hakam ibn Utayba mzunguko wa maneno yote yamepita kwake yeye kutoka kwa Ali ibn Abi Talib. Na huyo Al-Hakam ibn Utayba pamoja na udhaifu wake na tadlisi alizokuwa nazo, lakini tuweze kuchukua nukta moja tu. Al-Hakam ibn Utayba huyu bwana amezaliwa mwaka 50 hijiria, mwaka 50 hijiria, na kuna kauli inasema amezaliwa mwaka 47 hijiria. Tuchukue hiyo ya 47 hijiria. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ameuawa mwaka 40 hijiria. Ali ibn Abi Talib ameuawa msikitini mwezi wa Ramadhani mwaka wa 40 hijiria. Na baada ya pale mwanawe akatawala, mwanawe Hassan, kwa miezi 6 mpaka mwaka 41 akatanazal, akajiuzulu, akamwachia ukhalifa Muawiya bin Abi Sufyan. Lakini Ali bin Abi Talib ameuawa mwaka 40 hijiria. Al-Hakam ibn Utayba amezaliwa mwaka 47 hijiria. Kwa hiyo Al-Hakam ibn Utayba amemsikia Ali baada ya kufa kwa miaka 7. Tena pale kwa miaka 7 yenyewe pale alipozaliwa tu akamsikia. Hakuna masuala ya kunyonya, kuachishwa, kukua, kuanza kusema, kusimama madene, kufanya hivi. Alipozaliwa tu akamsikia Ali ibn Abi Talib, itakuwa baina yake na Ali ni miaka 7. Hiyo mingine mtaongeza nyinyi. Labda alikwenda kusikiza kwenye kaburi ya Ali ibn Abi Talib. Sasa maneno haya utakuta yana kithiri kwenye vitabu vya Shia kwamba Ali hakukubali, alimpinga, akasema laula anna Umar naha anil muta mawazana illa shaqiyun au shaqiyun. Naambia kwanza taratibuni, hiyo riwaya samu lana rijalakum, tutajieni watu ni riwaya hii imepokewa kutoka kwa nani na nani na nani. Riwaya sahihi ambayo haina shaka ndani yake, siku moja Ali ibn Abi Talib alisikia kwamba Ibn Abbas ibn ammi yake radiyallahu anhum aliulizwa kuhusu muta, akasema halali, akaambiwa Ibn Abbas asema muta halali. Ali ibn Abi Talib akamwambia innaka rajulun ka'i, wewe umechanganyikiwa, wewe unajua mambo ya muta. Mtume sana salama afariki, wewe ni kijana wa miaka 13. Mtume sana salama aliharamisha ndoa ya muta. Ali akatoa kuja dhidi ya Ibn Abbas akimkataza jambo hili. Tena ameweza innaka mru'un ta'i. Kwa hiyo ndio msimamo wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa hiyo kumnasibishia kwamba alikuwa akihalalisha muta? La. Hamna jambo hili. Najibu kwa ufupi. Ama nukta nyingine ya kusema kwamba Abd الله بن عمر رضي الله عنه أممتنج بداياك كوش دوا يا متعة هاي منينو فيها في الفيلة أو كازل حديث يا عمران عمران بن حسين رضي الله عنه أنا سمعي ذي وأنا توشيدي قوما على سمع عمران بن حسين تمتعنا في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلف يمتعى كتك زمتوم صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قرآني تشوكا قال رجل برأيي ما شاء تشمت وكسمك ورأيك تنبيتك هي حديثي أكي تفوت وتيكوت يكناني يصحيح البخاري احتابوا سيسي ابنك يميني وكيسكي كوب وسام وسام تلقته الأمة بالقبول أمة مكيفة مكبالي يعني أفل مكوية ونصة هي ما ينبدل بالموت سلام يكوية حديثي رمال 1500 تين يملاه باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هون ملان قلو زنقمزية يوني أماي أتفن يتمتع ها وعمرة انبقى وقت وحج كيش عسما حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران بن أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء أسامة عمران بن حسين إن تنمش آية متعة كذا كتاب الله تكيفانيا فموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم نهاي كترمك قرآن كي كتازة ولا هكوي كتازة نمتوم صلى الله عليه وسلم بقى مكوفة lakini mtu amesema kwa rai yake hapo takuwa umefungwa mahali pabaya kabisa na wewe hii Qur'an haikukataza wala mtume swalla salama hakukataza na mtume mwenyewe swalla salama kaifanya fafanaha ma rasulillah swalla salama sasa hivi ndivyo wanavyozilibu baadhi ya watu maustadhi wa watu maskini hawana isipokuwa vitabu vya dua mtawassul mtalakini Kono watia maneno hivyo, aa, kweli iko. Hadithi ya Bukhari imekaaje wala mlango wake uko vipi? Ya, kashaambiwa hadithi nambari 4518. Si maneno ya sawa, mwenye kutetea haki hazungumzi huo. Hii hadithi kwa sababu nitakamfahamu kwanza muta, neno muta, ikitajwa katika Uislamu kuna muta hizi mbili. Kuna muta'atu nisa kuwaoa wanawake muta ndio hiyo ndio ya haramu. Na kuna muta'atu hajji muta katika hija. Ni namna ya kuhirimia. Kuna sampuli tatu za kuhirimia hija kwa wale wanaokwenda hija wanafahamu hili. Na wale waliosoma kwenye vitabu vya ilmu wanalijua. Ima utahirimia kwa ifrad, yani utahirimia hija peke yake. Au utahirimia kwa kiran, utahirimia hija lakini na humo humo wafanya umra au utahirimia tamattu. Tamattu kwa wale wanaokwenda hija, wao ukifika pale Maka ukishaingia, au kama baadhi ya mahujaji wa Tanzania wanafanya, wanakwenda mpaka Madina kwanza, kisha ikikaribia wakati wa kuna haji kutoka Madina wanakuja zao Maka. Ukifika pale Dhul Hulaifa wanaingia katika ihram, mtu anahirimia kufanya umra. Kwa unakuja Maka unafanya ibada ya umra, unafanya tawafu katika Kaaba, unafanya sa'i, unanyoa, kisha unavaa mavazi yako ya kawaida. Fani unaambiwa tamattata, kila kitu kinakuwa ni halali kukifanya baada ya pale, kwa maana una halali kukutana hali yako, kukata kucha, kunyoa nywele, kila kitu kwa sababu tamattata, umestarehe pale. Wasubiri hija, ikifika tarehe nane siku ya tarwiya, mnapoelekea Mina sasa kule wahirimia tena hija. Hii inaitwa tamattu, inaitwa التمتع الذي متجه في القرآن كتلك سورة البقرة فمن تمتع بالحج أبن عمرة إلى الحج فما استيسار من الحج يولي عليه فنتمتع وحيجة مبكة كني عمرة كني عمرة مبكة وحيجة كني هيجة أكستريها فكتكات باسي ناتفوت كلي تقوت فيسي كتتمنام وكتنجا ونتكلم ونتنجي فسحاديث يزعجم زي تمتع يهيجة كما عمران بن حسين مسلم رضي الله عنهما إذا ترمك آية تمتع يا آية متع فكيفان متع قد كزم دمتم صلى الله عليه وسلم حيث ترمك آية في حرميش متع ولا حق حرميش متوم صلى الله عليه وسلم بقى بكوفة لكن متع مزعجم زي كورياني سبسنوه متع تسقى سيد بخاري في قنقوة تبتان من نقوه باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هيوسيان تبسا لمسألة كوهو نواكي مكمتع ملوانا لكن بيزا وكات إلنا ليات سؤال لابن عمر رضي الله عنهما قام ابن عمر يلي أمي هرميش متع أمي حلليش متع أمي مفينج بدايات hili jambo pia vile vile halikuthibiti kutoka kwake mimi itabidi ni haraka haraka kwa sababu muda wangu ni kwisha kuna zile shubhati nyingine nataka nizitaje lakini tufahamu kwamba Umar radhiyallahu ibn Umar radhiyallahu anhu anhuma hakumpinga baba yake na ibn Umar riwaya hii haikuthibiti riwaya iliyothibiti ameitaja al-Imam ابن أبي شيبة كتك المسنف في كتاب المسنف في جزو يتاب كتك القراسة وميلتاب نتسين في ندام الفكر في بيروت كتك حديث لما صابع إذا سمولي وكتوك ابن عيينة كتوك الزهري كتوك سالم ابن عبد الله بن عمر كتوك لطياك عبد الله بن عمر سئل عن متعة النساء عبد الله بن عمر ألي وليزك وسيانك ونواك نوية متعة فقال لا نعلمها إلا السفاح حتو يفهموا يسبقون وزنيف قولوا بسمامه ابن عمر ولو سمسنبكين بسمامه موهان قولوا هذا المسلم أنت فتك وهراك سؤال اللبكية لميشو قم بمونا همويلويك متى أميهار مشواق مونا مطنبية مارا نفتك بحيبا مارا عمرة القضاء ما را فتح مكة ما را غزوة أوطاس ما را غزوة حنين ما را غزوة تبوك ما را حجة الوداع سيمزوت هذه متى يهرم شوافي مولهم تنبيه في يومين قال لتوك وجملة فانزا كتك هايزي حديث لذو تتاجع زيكو حديث لذو ثبيتي لذيكو أنبازو هزية ثبيتي kwa hiyo wewe unatakiwa ufanye kazi riwaya iliyothibiti. Kwa mfano riwaya iliyokuja kusema kwamba ni umratul qadha yani mwaka wa saba katika umratul qadha hadithi hii ni dhaifu. Amepokea Said ibn Mansur katika musannaf Said ibn Mansur katika sunan yake pamoja na Abdul Razzaq Sanani katika musannaf takuna haraka haraka. أنا مسألة فتح ذلك أوطاس حديث مثبتي لا فتح مكة في بلبل حديث مثبتي كما سافر ابن معبد الجهني لا كذلك إذ رواه سيم بن مثبتي ومن توم صلى الله عليه وسلم أم عرمشة من متعة كتك مكة وفتح مكة نمكة وأوطاس نمكة وخيبر مكة وتبوك هي مثبتي رواياته لضعيف جدا فسباب يا مؤمل بن إسماعيل كذلك فسباب يا عباد بن كثير الثقفي لقد تحجة الوداع يا ابن ابن روايات ضعيف شاذ هل يثبت هو تكيف من غنيشة رواية لذي ثبيتي لذي يماغ هزك ثبيتي فهذا متزروه هو تكيف هو زي يماغ هزك ثبيتي زودة تكوز زيتية كتك كابل وشاف hizo hazipo si zingine katika hisabu tusichukue zile zilizothibiti kwamba mwaka wa utas لمواك وعمرة القضاء أي مكة وأوطاس لمواك وفتح مكة مكة ونانه هي نكوها كون إشكال قليل فانفانو مواكا وليوفيتا kuchukua huu mwaka wa miladia 2012 kuna matukio mangapi ambayo yametokea makubwa ha matukio mangapi yametokea katika mjitama huu makubwa kuzama kwa meli pale Nungu pia naambiwa kwa mafuriko ya jangwani kama kama mwangaliana haya ha ala kulli hali mtu akasema hivi ule mwaka iliozama meli pale Rungwi, mwingine akasema ule mwaka ilitokea mafuriko pale bondeni pale kwenye bonde la Msimbazi. Utamwambia ushahidi wenyewe umegongana bwana, mara wasema mwaka wa mafuriko, mara wasema mwaka wa kuzama meli, tushike lipi? Hani matukio yote yametokea kwenye mwaka mmoja. Sasa kila mmoja atajalini analikumbuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha ndoa ya muta ule mwaka wa Fathu Makkah. Maka ilipotea kwa ikawa mji wa Kiislamu zastika silimishwa. Mwingine anasema ule mwaka tumepiga na vita vya Awtas ndio mwaka huo. Matatizo yako wapi? Sasa mgongano uko wapi? Na hizo zingine unazitaja hazijathibiti. Katika mahali ukajificha ishkali imeondoka, ishkali imekwisha, isipokuwa sasa inatajwa mwaka wa Khaibar, mwaka wa saba. Ndio baadhi wanawachuoni wanasema muta imehalalishwa mara mbili na kuharamishwa mara mbili. Ibn Qayyim anasema hapana, hii ni neno la kwamba mwaka wa Khaibar, maneno haya ni maneno ya Rami, si maneno ya Ali bin Abi Talib. Kuna maelezo marefu, kwa hiyo hapa sitakuwa na nafasi ya kuyaeleza, lakini mtakampate sura hiyo na picha hiyo. Sasa turudi katika uhalisia. Siku moja Rafsanjani, mwamjua nani Rafsanjani? Aliwahi kutangaza akasema katika mji wa Mashhad peke yake Iran, miaka hiyo ya 90, kuna watoto zaidi ya 500 chokoraa hawana baba kwa sababu ya ndoa ya muta. Sijui mwaka huo utakuwa mpaka hivi leo ilikuwa watu wangapi. Watu mitaani ambao hawana baba. Atendea tu vyo. Mnanielewa? Sasa wewe Muislamu, hatutumii akili zetu katika kuhalalisha na kuharamisha, bali tuliangalia lile lengo kuu la sheria ya Kiislamu katika ndoa na katika misingi yote hii ya ndoa. Hivi kweli wewe Muislamu unayemwamini Allah na mtume wake na kuamini siku ya mwisho, kweli katika amri hii kama nilivyotangulia kuzungumza na Abu Musa na hali tunataja kila mara, wewe uko tayari binti yako kumuoa muta? Sasa kuna baadhi ya waandishi wa habari walikuwa wakichokonoa mambo. Kuna mmoja katika mwandishi wa kuandishwa vitabu ameandika masuala ya muta, akanukuu ripoti ya gazeti fulani, ikawa wanahojiwa vijana kule Iran na sehemu mbali mbali ambazo kuna mashia. Unasemaje kuhusu ndoa ya muta? Muta hivi wanaisifia. Kwa hiyo kifanya muta mara ngapi? Ishafanya mara nyingi tu. Okay. Unajisikiaje? Vizuri tu. Unaona pia hakuna majukumu. Sasa wewe unasemaje kuhusu muta hii angekuwa fanywa mama yako, dada yako au mwanao? Anasema mimi nitamchinja hapo. Wachinja vipi? Na hii wao wafanya? Wenzako watakiwa wafanye pia vile vile. Sasa wewe wafanye kwa dada za watu, na hawa wakufanya wapi muta hiyo? Yani hata nafsi inakataa. Sisi hatusemi kwamba sheria itahukumiwa na matashi ya nafsi, lakini tunazungumzia fitra salima. Lakini je, mathalani aje mtu atakumuua dada yako, wewe amekuja kuposa ni mtu ambaye unamridhia dini yake na tabia yake, ana akhlaq nzuri, umtahesabu kwamba familia, katika familia umtahesabu umepata neema, alhamdulillah, tumepata nusra, binti yetu tunakuonea, apata sitra, wazazi wana furaha na hili na hili. Hiyo ndio hali halisi. lakini je utasikia kama ni wamuta wataka kupigana. Kwa nini? Yote haya ni kutokana na mafasidi na ubaya unaopatikana ndani ya ndoa. Sasa ukisema kwamba lakini zina imekuwa nyingi, hii muta angesaidia, hatuwezi kuondosha pombe kwa bangi. Unaelewa? Pombe kwa sababu pombe hii bwana wasiwe kibangi. Angalia utupate nafuu. La. Wala hatuwezi kuondosha pombe kwa mihadarati. Tabii zifuate zile taratibu za kisheria. Unaelewa? Kwa katika malengo makuu ya ndoa ni kujenga mujitama na kupatikana dhuria tahira na kujenga mujitama utakaopata malezi ya baba na mama. Iwe Allah amekadiria tu mzazi amefariki au wazazi wameachana, hili ni jambo linaweza kutokea katika mambo ya dharura ya ndoa. Lakini asli ni mtu asimamie familia yake. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Kadhalika na nyingine zilizokuja kutoa ushirikiano wa mtu kuhimiza au hadithi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Wallahu ta'ala a'lam tishia. Mimi nimepewa mpaka saa 3. Kwa hiyo hiki kipande kingine kilichobakia niwekee nyinyi kwa ajili ya maswali. Ila kama nilitangulia kusema, hii maudhui tunizungumza ubaya wake na hoja zake na kila kitu chake haihitaji siku moja. Lakini huo ndio mukhtasari wa haya ambayo nimekusudia kuyasema leo. Kama kuna swali basi niulize. Mwisho wetu itakuwa ni saa 3. Yaani ikifika saa 3 baada hapo sijibu swali. Insha Allah. Muulizaji itabidi asogee hapa kidogo ili anasi na record iulize kwa mwakabu sauti. Wadhalo, tusiniulize nje ya ndoa ya muta, niulizeni hili la muta alilizungumza leo. Hamna maswali, watu wameelewa sana. Mmoja. Kitu gani kilichofanya pombe kwanza iruhusiwe alafu baadaye iharamishwe? Na pia vile vile ripoti hiyo zingatie mwisho. Na nini ilipotimisha mwisho? Imefunga mwanzo na mwisho. Kulisili. Muta ili halalishwa kwa mazingira ya watu wanapokuwa kusafarini kwenye jihad. Lakini ni jambo ambalo lilikuwa linakidhi mahitaji ya mtu binafsi na madhara yake ilikuwa inaenea katika mtama kwa kupatikana watoto wasiokuwa na wasimamizi. Na mingineyo hii ni sheria kuja kulilinda hili na kuhakikisha mtu anabeba mzigo wake. Hebu niambie leo, wewe umekwenda mahali mbali, umesafiri ndani ya nchi hii mathalani, unaona mwanamke, sio kama hatuwezi kusema umempenda, umemtamani, ukaona umemuta, baba hajui, mama hajui, yeye hakujui, wewe hukujui. Umeona muta siku moja au nusu siku au masaa matano, ulipokezi haja yako, kashuka njia ukaenda zako. Mwanamke yule akabeba ujauzito, wewe ukwenda tena huko ulipokwenda, kama ni Mbeya ukwenda tena, na hakuwa na mashahidi. Yule mtoto wako inakuwaje? Kwa sababu katika ndoa ya kudumu umewekewa utaratibu kamili wa kuweza kukudhibiti wewe na kumdhibiti mke na kudhibiti watoto. Sasa hili halina udhibiti huu, hakuna shahidi, hakuna mambo ya walii kwamba huyu ni nani, toka wapi, imekuwaje. Mawalii wakaangalia huyu ni kufu kwa binti yetu, kwa sababu wao wanaangalia masuala ya kafaa, kwamba huyu ana kufu, wakaamua kumwezesha, au si kufu kwa binti yetu. Wewe umekuja tu, umekutana na mwanamke, wewe mtamani, akakutamani, mkamaliza haja zenu ndani ya nusu saa, masaa mawili, wewe ukashika njia ukaenda zako, dhuria imepatikana, nani ataubeba mzigo? Sheria kwa kuyachunga haya ndio ya muta ikaharamishwa. Na mfano nimeutoa mfano, wewe binti yako anakwenda skuli, kwa sababu ndio ya muta wamekhtalifiana mashia kwamba je, yafaa kumuoa mwanamke bikra au mtayib. Wengi wao wanasema mpaka bikra, na hii ndio kauli iliyo na nguvu kwao. Kwa binti yako wewe asoma shule darasa la 5 na darasa la 6 7 au form 1, huko njiani kaolewa muta, kapata mimba yeye wewe humjui baba wala yeye hamjui, unakutana tu na kama niana kazi ya mesh. Sheria imeharamishia halali, halala tayyiba. Sasa kashapata ujauzito, mwenda mtafuta nani? Na wewe unauliza, wewe mbona leo kwenda shule? Kwa nini mchelewa kurudi? Niulia wa muta baba. Ambia sabu kwa kileza sunna tu. Allah kubariki. Sasa haya ndio aliyofanya muta hiyo. Salamu mimi katika shuhuda ile ya Abdullah bin Amr bin al-As, kuna sehemu katika mtoa tiki ya panda kuhusiana na kauli yake kusema kwamba kala rajulu jirani tu sehemu hapo jenezii kikipande hichi mkizungumza kutatibu hivi naam Imran bin Husein hapa ni kuhusiana pale Umar radhiallahu anhu alipotoa ushauri katika wakati wa utawala wake. Kwanza alipotoa taarifa kwamba kuna baadhi ya watu wanaendelea kuoa ndoa ya muta, hili lazima tulifahamu. Umar radhiallahu anhu alipotoa taarifa ile akapanda juu ya mimbar, inaonekana kwamba baadhi yao walikuwa ujumbe wa kukataza huyo wafikia yeye, akapanda juu ya mimbar akalizungumzia tukio hili, na kama mtawala akasema yeyote atakayeletwa ameoa ndoa ya muta tutampiga hadi ya mzinifu, na hakuna sahaba aliyempinga. Swala kwamba Ali alipinga, Abdullah bin Umar alipinga, yote haya si ya kweli kama tulivyoeleza kwa ufupi. Swala la pili alizungumzia pia vile vile suala la mut'atul hajj, kufanya mut'a tamattu. Umar alitoa rai yake, ndio maana akasema qala rajulun bi ra'yihi ma sha'a, alitoa rai yake kwamba wapo wanapokwenda haji basi wasifanye tamattu, kwa sababu mtu akishafanya muta yake kipindi cha hija haendi tena Makka. Sasa ilifika wakati pale kwenye Kaaba wapo hawendi kufanya tawafu, kufanya sa'i, kwenye Safa na Marwa kwa sababu mtu kishafanya umra na katika umra yake katika hija amefanya umra, kwa hiyo haendi tena kule. Yeye akawa na shauri kwamba mtu imma afanye ifrad, afanye ibada ya haji kwa ifrad mathalan, alafu umra aje mara nyingine ili baiti ya Allah, nyumba ya Allah iwe ni amir. Hii ilikuwa ni jitihadi yake na rai yake kwa upande wake. Lakini hakuna aya iliyokuja kuharamisha mut'atul hajj, wala haikuja hadithi kuharamisha mut'atul hajj, na wala makatazo ya Umar hayakuwa ni kuharamisha. Hili lazima nieleweke. Ama katika mut'a ya kuoa wanawake, mut'atun nisa, hakuna aya iliyokuja kuhalalisha wala hakuna aya iliyokuja kufuta. Kwa kauli ya baadhi ya ahlul ilm, baadhi yao wanasema hakuna aya iliyokuja kuhalalisha, lakini ziko aya zinazoonyesha kwamba mtu haifai kuja kuharamishwa. Pamoja na hadithi, hadithi ziko wazi, hadithi ya Sabra, hadithi ya hadithi nyinginezo, Ali bin Abi Talib na wengineo. Kwa hiyo hii qala rajulun bi ra'yihi ma sha, inahusiana na masala ya mut'atul hajj. Naam. Bwana tupate kwamba hii ndoa ya muta iko na halifu wa kisheria na masahaba ambao wametekeleza. Sasa yani napata yani ugumu kufahamu kwamba labda nasabu ya hizinazo zinapatikana katika ndoa hii kisheria itanasibishwa na mturuku, manake inawezekana pengine mwanamke wiki hii aliolewa muta siku mbili, wiki ijayo akaolewa siku moja na watu ambao ni tofauti. Mimi katika kufuatilia kwangu swali la muta, yenye libaki ilikuwa nikifanya kuhusu msimamo wa mashia juu ya ndoa ya muta, katika niliyosoma miongoni wa mashia niliyosoma kwa kirefu ni mshia mmoja akiitwa Muhammad Jawad Maghniya mwenye kitabu Fiqhu al-Imam Ja'far as-Sadiq katika juzuu nne kuzaidi kwenye rafilika sita hivi au nane, wallahu a'lam. Lakini alipokuwa akiizungumzia ndoa hii akazitaja zile tofauti zinazopatikana katika ndoa ya muta na ndoa ya kudumu na yale mambo ambayo yanaafikiana katika muta na katika ndoa ya kudumu. Tofauti kuna mambo 15 na katika kuafikiana kuna mambo 10. Miongoni mwa mambo yanayofikiana ni kwamba mwanamke aliyeolewa muta atakaida kama vile katika ndoa ya kudumu, lakini ida yake itakuwa ni siku 45 katika ndoa. Mimi katika nukta zile nina maswali mengi ya kuuliza, kwa sababu wao wamekuwa utaratibu kwamba kuna hili kuna hili, lakini mengi katika wale wanazungumza hayana ushahidi la min alkitab wala min as-sunna bali wala wengine wala kwa hao wanaoitwa maimamu wa Ahlulbayt wasema. Kwa mfano katika wale wanasema katika ndoa ya muta hakuna kurithiana, na kweli wao wanasema hawarithiani, wewe huwezi kumrithi mwanamke uliyomoa katika ndoa ya muta wala yeye hawezi kukurithi. Sasa swali linakuja, huku kutokurithiana huku kakutaja nani kwamba hakupo? Na kwa nini hakupo? Kwa sababu katika sheria ya Kiislamu mawami'ul irithi ziko tatu. Vizuizi vya kurithiana ni vitatu. Vikipatikana hivyo mtu hata urithi, na hii inaitwa al-hajbul wasfi, kuzuiliwa kwa wasifu, kwa kuwa mtu ni qatilun liwarithihi au liwaruthihi au liwarithihi. Mtu kumuua yule anayemrithi, ikawa wewe umemuua kwa makusudi yule unayemrithi, baba yako, ndugu yako, hutamrithi. Na jambo lingine ni ikhtilafu dini, tofauti za dini. Mwanamke ni mnasrania, wewe ni Muislamu, mmoja kati ya kufa hapo hakuna kurithiana. Na jambo la tatu ni arrith, mwanamke ni mtumwa, kama hivi tulivyoona, wewe mwanamke mjakazi, ukifa hata kurithi. Sasa hili na kusema kwamba na mwanamke wa mtu anaye hata mlisi mume mmelitoa wapi? Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu wamevitaja havina ushahidi. Kwa hiyo miongoni mwa hayo ni muda wa eda ya mwanamke wa mtu lakini eda hiyo anakae ama mtoto huyo kanasibishwa na nani? Kanasibishwa na baba yake. Utamuona wapi wewe? Kinyo na chukura mbaya simu kwa shahika jilisha siku nyingi kwa na nyingine katupa ile wewe utampata wapi baba huyo wewe kwa shakizi mahitaji yake na rakaba yake kena zaki atakumbuka kwa kwa shawa huko ya zaidi ya unawakimia atakumbuka wewe kwa na babake atasi mbili mzee mmoja hivi hawa kuja mmoja hivi mwupi mwupi hivi aa yiko wapi sasa haya ndiyo uliofanya ndoa hii haramishwe لكن يرتاج يقوم بعيدة إيه والله أعلم نعم رواية هي ونشك ونشك نقوم بفوب لكن رواية هي ونشك ومتع إلي حلبيش من داني السكتات قبل ذلك فهي تتمكن كي يحرمش سسمت سيئة طوالة قوام با يجام من كل كفنيكا وتراتيب يا اه لذنيك دان يسكتا ذا دان يسكتا تذيل انتو صلى الله عليه وسلم كحرميش الله سيقوي ميشي هكوا اما سألة الوالي مصحابة وانتو سيما هو كنا وطوتو وزعيبا كتشندوه متعة سجوه ذانا لكي يكفل متعة بعد ذلك الحافظ بن حجر أم زيجيكو يوهيز قوفون لسانا دان يفتح الغاية alipokuwa kinisherehesha mitabuta nakumbuka ni juzuu ya tisa kwenye kitabu mitabuta naam salamu ni kwa namulizia kwamba kutana kieleza kwa unatoa kieleza kwamba muta kubaliana na mwanamke na pia kuna mahali ambayo mkujia ambao anapatia na na kiangalia katika uzinifu pia kukubaliana mtu mwanamke na kubaliana na mwanamume, alafu pia kuna ujira ambao unapatikana kwa muda maalum ambao unakubaliana. Sasa wao mashia kwao kuna tofauti gani baina ya zinaa? Tofauti ni kwenye matamko, tofauti ni kwenye matamko. Basi mwanamke aseme tu nimekuozesha muta nafsi yangu kwa muda wa nusu saa kwa shilingi 10,000 basi itakuwa tayari mtosha, inakuwa ni halali ndoa. Mwanamume anasema na mimi nimekubali kukuoa kwa muda huo kwa mahari tuliyopatana. Labda kwa sababu tukuwa muda nao ndio ushaa mwisho na sisi tunge ile nidhamu, mimi natoa nasaha hizi dakika mbili zilizobaki, naona si ndugu zangu Waislamu wale wanaopenda haki na hasa matulabu ilmi, wanafunzi, sisi wanafunzi mabaati tunatafuta ilmu, tujitahidini sana katika masala ya utafiti wa mambo na kuyatafuta mambo kwenye vina vyake na kufanya utulivu, tusiwe na papara katika bahthi zetu. Pia tunachokijua tuwafikishie ndugu zetu. Uislamu unahitaji mambo mengi sana kuliko visa. Kuna mambo mengi ya hukumu za kisheria na mambo mengi ya kiitikadi Waislamu hawayajui, tunatakiwa kuyazungumze kiutaalamu. Mambo yanapozungumzwa kijuujuu yanasababisha matatizo makubwa katika mtaa. Kwa hiyo tujitahidi sana tusiwe na udhibi katika kufanya bahthi, iwe kadhaa mbalimbali, usidharau kuna hili ama shia kwao. Haa wanashuku haki wanawateka watu. Kwa haya makundi mengi yanayojitokeza leo utakuta yanayumbisha watu kwa sababu ya shubuhati. Kwa hiyo takiwa yale mambo yazungumze kwa kina kwa mujibu wa bahthi inayofanya. Sasa kwa mfano, nitakupa mfano leo kuna masala ya jihad yanavyozungumzwa na watu wanavyopokea na namna tunavyoathirika, lakini ukiambia dini ukiyachunguza haya mambo ukiyazungumza kielimu, mtu anafahamu kwamba hapa kuna ala, kumbe ni hivi. Maana kuna baadhi ya watu wanaambia ah, wauga mashehe, wauga jihadi waza watu wana kweli kwa nduwele jihadi zungumzi wa jihadi mana kwe una nini wewe na mtu anajikuta na yumba na mnei lakini tulisomeni akida ya kiislamu na fiti ya kiislamu kwa dhiti tatufanyeni bahi tunapozungumza kitu tuzungumze kwa ilmu kusizungumze kwa hamasa hamasa uwezo kuzungumza ukawateka watu wote wakalia lakini siku wakijua kijua kwamba ulikuwa wewe wahamasisha tu wadanganya basi utakuja kudharau utakuwa wewe mpumbavu kwa mambo ya zungumzo kielimu na watu wajitahidi wafanye bahthi katika mambo na hili ni suala katika masaili ya furu' ya mambo ya matawi lakini mashia tumetofautiana nao katika mambo mazito kuliko hili hili nimelitaja tu kwa munasaba wa ndoa katika machafu walionayo moja ni hili lakini itikadi yao ni chafu katika Qur'ani, juu ya Allah, juu ya mtume, juu ya masahaba na juu ya itikadi sahihi ya Kiislamu na namna wanavyotakini kwa maimamu wao. Kwa hiyo ni mambo ambayo yatakiwa kufanywa uchunguzi na yadhihirishwe kwa umma, watahadharishe watu wasighurike na uongo wao. Lakini kinyume cha hili tutakuwa na majukumu. Mashia wafanya juhudi, wanaingiza watu kwenye ushia, sisi tunabaki tunazungumza mambo mengine ambayo hayana faida. Hakuna mukawama wowote. Kwa hili ni jambo linatakiwa liangaliwe kwa kina sana. Hayo ndio yangu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta. Jazakumullahu khairan wa sallallahu alaykum. Allah kulli khair. Mbaba mbaba nasoma darasa kukumosa kwa mkeshi kutuko mkudasa kwa kuna mfawa na msikiti wa kichangani wa Muhammad bin Barasini kutoka Misri kwa mfawa na msikiti wa kichangani kwa mshababa nasoma